حکمتوں اور حکمتوں پڑھ دیتے ہیں. جب انا کے متعلقات مثلا جار مجرور پہلے آئیں تو انا کا اسم منصوب مؤخر ہو جائے گا. اسی طرح لو کان بعدی نبیون پڑھنا چاہیے کیونکہ کانا کا اسم مرفوع مؤخر ہو گیا. اس پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا درجہ حضرت عمر سے زیادہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر صدیق ہوتے. حضرت عمر کو کیوں فرمایا جبکہ وہ خلیفہ دوم ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق تو باغی میں شامل ہی نہیں تھے, وہ تو ذات نبوت میں فنا ہو چکے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں تھے. جیسے دودھ میں چینی گھل جائے تو چینی دودھ سے الگ نہیں ہو سکتی. اب چینی کو الگ بیان نہیں کر سکتے کہ یہ چینی ہے, کیونکہ اب چینی چیز اپنی ذات دودھ میں گم ہو گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانی فی النبوت تھے, اس لیے آپ نے ان کو باغی نہیں فرمایا. آہ کیا باتیں ہیں ہمارے اکابر کی. بعض وقت اپنے اکابر کے لیے دل سے یہی نکلتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بے‌بوئے کیوں ہوئے تھے؟ اب دیکھیے غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے‌بوئے ہو گئے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان بحران قد سد الافق الی المغرب فخر موشیا علیہ. اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کا حوصلہ اور مرتبہ اور آپ ہی کی روحانیت ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کیوں بے‌روح ہو گئے تھے؟ یعنی اپنے سے کم رتبے والے کو دیکھ کر کیوں بے‌روح ہو گئے؟ تو اس کا جواب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. یہ عجیب و غریب جواب ہے, اس کو سن کر مت ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک حسین ہے جس نے کبھی اپنا حسن نہیں دیکھا. ایک دن اس کو آئینہ مل گیا تو آئینے میں اپنا ہی حسن دیکھ کر بے‌روح ہو گیا, غش کھا کے گر گیا تھا وہ آئینہ دیکھ کر, خود اپنے حسن ہی سے وہ بے‌روح ہو گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آئینہ ملکوتیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسن نبوت نظر آیا. کافروں کے آئینے میں, کفار قریش کے آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسن نبوت کیا نظر آتا؟ کہیے جناب یہ ہمارے اکابر کا علم کیسا ہے؟ علم عجیب و غریب تو ہے لیکن الحمدللہ ہم غریب نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کی میراث ہے اور مجھ کو اسے بیان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. میر صاحب نے پوچھا حضرت یہ عمر جو ہے کیا یہ کانا کی خبر ہے؟ فرمایا یہاں ہوا لکانا کا اسم ہے اور لکانا کی وجہ سے عمر قبر منصوب ہے, مگر کیونکہ غیر منصرف ہے لہذا اسے عمرن نہ پڑھ دینا. یہ ہمارے میر صاحب جو ہیں انہوں نے نہ ہدایت النحو پڑھی ہے نہ کافیہ, لیکن تفسیر روح المعانی دیکھتے ہیں, ہمارے سارے حوالے خود تلاش کرتے ہیں. لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو شرح وقایہ پڑھی ہے نہ ہدایا اور نہ کوئی اور درسی کتاب, پھر بھی عربی کتابیں دیکھتے ہیں. بس ہم نے ان کو عربی قواعد پڑھا دیے اور ان کچھ منتخب حدیثیں پڑھا دیں, ماشاءاللہ ان کی گاڑی چل پڑی. اس پر میر صاحب نے عرض کیا کہ یہ سب حضرت کی کرامت ہے, میں خود حیرت میں ہوں.